ang tanan, o Diyos, kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma na walay katapusan, o Diyos, awiton ko ang gugma mo. Ikaw puno sa gugma na walay